فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso. caawa u talaada ah waxaad ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamulka galmudug oo lagu weeraray duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. xog ku saabsan weerarka iyo mas-uuliyiinta la beegsaday ayaad dhegaysan doontaan. xildhibaanna ka tirsan maamulka galmudug oo ku dhintay qarax ka dhacay degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud. diyaarad daroon oo ah nuuca wax basaasta oo maanta ku soo dhacday duleedka magaalada Kismaayo. hooyada dhashay caruurtii ay dhowaan Maraykanku ku laayeen deegaanka Oodweyne oo Maraykanka ka dalbatay in loo soo celiyo meydadka caruurteeda. degmada Bu'a Qable oo lagu soo gabagabeeyey kulan u socday beesha Gaaljecel qaybtooda degta wilaayada Hiiraan. bayaan laga soo saaray kulanka iyo khudbadaha la jeediyey ayaad dhegaysan doontaan. majalad taabacsan Alqaacida oo soo saartay cadad looga faaloonayo duulaankii 11 Sebtembar ee Maraykanka khasaaraha culus lagu gaarsiiyey xilli 22 sano laga joogo markii ay dhaceen weeraradaasi. nuxurka qoraalka majalada ayaad dhegaysan doontaan. sidoo kale barnaamijka waxaan ku haynaa falanqayn ku saabsan sababta Maraykanku u qaatay caruurtii uu ku laayay deegaanka Oodweyne ee wilaayada Galgaduud. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. واتضبئي لباتن كبش السفر سندكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة أنكو باللونو برنامجك. ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta weerar dhabagal ah u dhigay kulanyo gaadiid ah oo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamulka galmudug. kamiinka ayaa ka dhacay deegaanka Bulcleh ee duleedka magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu qabsaday gawaari ay la socdeen qorqoor oo ah madaxweynaha galmudug Mahad Salaad oo ah taliyaha nabad sugidda dowladda iyo wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Muur. weerarkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo mas-uul ah. weerarkan jidgalka ah oo ay ka badbaadeen mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo maamulka galmudug ayaa ku soo aaday xilli maanta xubnaha la beegsaday ay gaareen degmada Ceelgaras ee wilaayada Galgaduud. inkastoo markii dambe ay ka soo carareen muddadii ay ku sugnaayeen degmada Ceelgaras, waxa ay la kulmeen qarax xooggan oo lala beegsaday, waxaana qaraxaas ku dhintay laba xildhibaan oo ka tirsan maamulka galmudug, kuwaas oo kale ah Maxamed Maxamuud, Cabdullaahi Ibraahim Shaaciye. sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhintay askari ilaalo u ahaa xildhibaanada la dilay. sawirada xildhibaanada la beegsaday ayaa la baahiyey, waxaana la arkayay lug go'day, taas oo xajmiga qaraxa dartiis ku dhacday geed weyn oo ka ag dhowaa halka qaraxa uu ka dhacay. sidoo kale waxaa la arkayay mid ka mid ah madaxyada labada xildhibaan ee qaraxa lagu dilay. markaana jubbooyinka diyaarad daroon oo ah nuuca wax basaasta oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa maanta ku soo dhacday agagaarka deegaanka Beerxaano ee duleedka magaalada Kismaayo. diyaaradda oo bad qabta waxaa gacanta ku dhigay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. majalad taabacsan Al-Qaacida ayaa soo saartay cadad looga faaloonayo duulaankii 11 Sebtembar ee Maraykanka khasaaraha culus lagu gaarsiiyey xilli 22 sano laga joogo markii ay dhaceen weeraradaasi. nuxurka cadadkan waxaan u soo koobayay wariyaheena Salmaan Axmed. Maxamed Aahir, aad baad u mahadsantahay majalada Ummatun Waaxida oo ku hadasha afka mujaahidiinta Al-Qaacida, isla markaana ay baahiso mu'assada warbaahineed ee Saxaab ayaa soo saartay cadadka 11-aad oo gebi ahaantiisaba looga hadlay camaliyaadkii waaweynaa ee 11 Sebtembar oo 22 sano ka hor ee ruuxay gudaha dalka Maraykanka, kuwaas oo ay fuliyeen rag naftood horyaal ah oo ka tirsan ee mujaahidiinta Al-Qaacida. عدد كان أو ككوبان سقالي لباتن بيج أيا وحا لغسو قدبيي مقالات كالدوان أو لحريرا ورردي واوينا إيكو يتبنك سبتمبر ومجايدين القاعدة أيو مقعدرين غزوة منهاتن أما بدرتي سبتمبر وحانا مقالات كعدد كان لغسو قدبيي كمدا افتتاحية عوان لغدقي وحا واجب أه إناني مركلة صونقن غزوات كي سبتمبر أو كله عوان كاسو طبعا مد تهكم أما دقا هذا الأهكو أها دولة مريكان كاسلامركانا أحسد إجعشها هاي لكن القاعدة إشيكتين أني سورة قلقهين أو إنت بمريكانكو وهقامين إيو دولانا ذا كردان كاو دمدا مسلمين تا لقونا بيكسان إيو دادك مسلمين تا أي سورة قلتهاي قصبنا أي تهاي إني سوو نغ نغضان أو أي دعان ورلم إذا كوي كوي تبانك سبتمبر مريكانكا سنكر بلوكالوغو جيدي مقالات كسيدو كلا عدد كان لغسو قدبيه وحاكم إذا إن مركي يقوه رئيسي سفا فاسن اللغة تاريخيي تاريخ ذا قار كم إذا سقالي تبنكي مجاهد قاذي ورردي واوينا إكو يتبنك سبتمبر وحاسي قارا اللغة تاريخيي تاريخ ذا محمد عطا أما محمد الأمير أو أها أميركي سقالي تبنك مجاهد قاذي ورردي واوينا إكو يتبنك سبتمبر كاسو لوغا هدلي سفاه فاسن وحا كوري حي انو قادو ويرركن اما او قوانسادو انو فريو وير وحبادن كبدلي مركي دنبا ادونكا قراغا مقال كان لوغا هدلي تاريخ ذا محمد عطا قري وحو تلماميا ان محمد عطا يقار كمي ذا رقي لسعوديبا اي قوانسادين اني فليان عمليات استشهادية مركي اركان ودعيقا قرار اي كنو شاهي امدا مسلمكا سيقار اه لباتادا اي لكل ميان ee muslimiinta ku nool dhulka Filistiin ee ku jira gumeysiga Yuhuuda waxa sidoo kale la sheegayaa in Muhammad Atta bila ka hor inta aanu fulin amniyada nafarnimada ah ee ka dhacday gudaha dalka Mareykanka uu riyo ku arkay Malakul Jibriil iyo malaa'ig badan oo wada socda isagoo u sheegaya inuu fuliyo weerarka oo u burburiyo dhismayaasha oo beegsanayo inta soo hartayna ay malaa'igtu dhameystiri doonaan sida riyadu ahayd taasina waxay ka mid ahayd waxyaabihii Muhammad Atta ku dhiirigeliyay inuu sii wado ee qorsheynta iyo fulinta weeraradii waaweynaa ee 11ka September مقالات دور اه ايا عدد كا كو يوتوبانات مجلد امة واحدة لغوصو بندقي وحاسدو كلا كميدا ان لاغاهد لي تاريخ ده هاني حنجور او كميدا ها دولياشي ديار دها افرتا اها قدها دلك مريكان كفو ليي ورده ووين الا يمانتا ادون كا اد كا لاغاهد الهايو وحان عدد كان كو يوتوبانات لغو تلمامي كراينو كميدي هاي كو يوتا يدا سرييي ايسو سارتو مجلد امة واحدة ايكو هذا شا افكا مجاهدين تال قاعدة وربحنا ايو معلومات انتان كفه فاسن او لحريرا عدد كان اي باهيسي مجلد امة واحدة او لغو هاد لي ورردي كو يوتوبانك سبتمبر او لغا جوغو لبي اللباتن سنة وحان ان شاء الله كسو قدبين دوننا وررك اي برنامجي دان سو آدن هداني الهي بعيد العمى qaba hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneena qodob kale ayaan ugu soo maqan balse markan hooyada dhashay caruur dhawaan Mareykanka ay ku laayeen deegaanka Oodweyne ee wilaayada Galgaduud ayaa la hadashay warbaahinta iyadoo dalbatay in loo soo celiyo meedadka caruurteeda oo ay qaateen Mareykanka magacaygu waxa la dhahay Farax Maxamed Cilmi meeshaas ee jiifan ilmaha gurigaas oo buushka oo halkaas arayaan raasiday xaafadan ar ka soo deeyanay mugaan ka soo laabtay intaan soo gaaray gurigii daba qabsaday kor iyo hoos laga duqay iyo ciidamo lug ah ciidamadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha soo qabto kuwaas waxaan rabaa idmeeyo meeshaas jiifay oo yar yar ka in la isiiyo noloshood iyo geeridood wixii nool inaan helo ciidamada meeshaas ku soo weerareen Mareykanka diyaaradaha wata iyo kuwa lugta dhulka ku socday waxaan rabaa in la isiiyo ciyaalkaas cadawgu meeshaas ku soo weeraray shacab la ahayn xoolaalayan ahayn wiilashaadi meeshaas ku dhintay ilaahay inuu ii soo saalo wixii naga qaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala qaatay ilaahay inuu ka soo ifiyo wixii xoolaatay iyo gabadh yartaadon ee dadad dhashay ilmaha habriyateed ahaa iyo hooyo macaan nolol iyo geeri midna kuma aan hayno hadday dhintaan meydkoodii narasiyo waa duugahaynaa hadday nool yihiin inaa wixii nool narasiyo waa wada baabiyan koray ka baabashan ciid diyaaradna waa duqays ciidan lugana iyo u yimideen ay laayeen wixii qararay iyo wixii ooyaayo qeyli ooyaan maqlaayay dhan waa u dhiibtireen أوين تضرب السنة وشراء عبد قاني داهر أحمد على نامتك كوحي قشان شرواي عبد إمه هذا على دهاء سقنا عبد إمه داهر عبد الرحمن داهر أحمد مصعب أوير لغة شرواي إخلاص أحمد حسن وشان شرواي يضنا وايكاها تكرر سمي إلهي سبحانه وتعالى وحي قاضي هما كانان وحي قاضي ميت كودي هما كانان إيه هدي نوليين وحي نالا هما كانان ديارة ذا دمائيان شعبان هين هير باديا مين لغا دقال لما مين نانشوغي هبين مدوا نغرا صوار رقرقين مغا taasi waxa ay ahayd hooyada dhashay caruurtii dhawaan Mareykanka ay ku laayeen deegaanka Oodweyne ee wilayada Galgaduud hadaba falanqeyn ku saabsan weerarkaasi iyo cidda qaadaysa mas'uuliyadda dadkii la laayay waxaynu dhaxdhignay Nabadoon Cabdullaahi Ansaari oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka wilayada Islaamiga ah ee Gado iyo aqoonyahan Cabdullaahi Cabdi Maxamuud hadalkana waxa ku horeeyay Cabdullaahi Ansaari alxamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا إن أدير مركهرة ودوه إذا عدى كنهانتنا وايدين ماركتاي حنبليين يا وايدين ماركتا محبنقينا إذا حقر لعانت أهو سكود إيسان إن واقع عدبسك أهو جو أدو مدى وغحا قبترتان أما أتوقع سيسان taa intaas midda aan su'aashaada hadaan horay u sii galo il marka hore horta dadkan la laayay waa dad madlumeen ah oo ilaahay diinkiisa iyo nasabkoodi diimeed iyo magacoodi umadnimo ee maaragtay darteed loo laayay waa dad saqiir ah oo birmageyda ah oo waayeela ah waa dadkii ay maaragtay kuwa kafarada ah iyo maaragtay kuwa umalada ahba ay sheegan jireen inay yihiin dad la ilaaliyo oo marka loo nusraynayo ayaga dartood loo halganahay kuwii ay sheegan jireen weeye taas horta waxay na tusaysaa dulmiga iyo daalimnimada iyo beenta ay maaragtay ummada kula kacayaan taa waa midaas oo waa dadkaas ayaga markaan u soo noqdo ayaga hadafkooda waa inay sidaas dadka yeelan horta ay maaragtay laayaan arurta birmageedada oo saqiirka ah iyo dadka waayeelada ah oo hooyooyinka ah iyo dadka ikhyaarta oo aan waxba galabsan oo maaragtay danahooda iyo u taagan ee maslaxadooda ayaga shakhsiga u ah ama gaarka u ah u taagan in la laayo waa dadiga ay u socdaan maxaa sababtu tahay markii ay mujaahidiinta inay maaragtay ujeedada ay kale yihiin ay ka dhex fuliyaan ama ay ka fushadaan ay kari waayeen oo ay u saamaxmi weyday oo makrigoodii iyo wixii ay isku xirxirayeen oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu burburiyo fashiliyay oo maaragtay ayagii cagta la mariyay oo geedahoo dhan ay shabaab la noqdeen waa markaas marka ay ku maartaa carabaabayaan ama ay naf ka dhiganayaan inay dadkaas ma garanaysaa ay laayaan masaakiinta ah waana daabiga ayba u socdaan ba sidoodaba ummadan inay un kala hormariyaan bay rabaan oo kuwa magac lehna ay horey ka dilaan kuwa aan magac lahayn oo iska masaakiin oo mabda kalaba qabina diinkood kaliya aaminsan oo waxba kala dhib aanay geysan ma ay gadaal ka laayaan baa mabda ay u socdaan ma ogiye ummadaani ma ay rabaan inay kala reebaan sida xaqiiqada ah taa waa intaas qodobka igu dambeeyo oo su'aashaada jawaabteeda ku aadan waxa weeye anig waa ogeynay inay mabduuma hayaan waan ogeyn waan ku talagalnay waan ku talagalaynaa waan ku talagali doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waqti kasta ha qaadatada sidaan ilaahay uga baranay oon uga baranay dadka xamudirka oo kitaabka ilaahay u nusraynaya iyo dadka macfada ah waa laga abaalmarin doonaa wayna ka shalaayi doonaan Maraykan iyo inta la socotaba waaye waxaan siinayaa aqoonyahan Cabdullaahi Cabdi Cabdullaahi xilli dadka waxa laayay ay yihiin Maraykan oo ehelkii iyo qaraabada ay sidaasi qirayaan Maraykankii waa uu dafiray oo Africom way iska fogeeyeen in iyagu ay ka dambeeyeen maxay u qarinayaan dhibaatooyinka ay geysteen oo soo noqnoqday bismillaahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أو مرقوا ورئيسوا أركا إذا عدى الفرغان أدبان وسلامية وأنا أهم بليينية سيدة مارك وناكسن وركا الروم تايهي الجلاهي ومبدأ أي أولوها غفتريان وحان الله يحي جزاكم الله عنا وعلى المسلمين جميعا إذا وكلا وحان أدو سلامية ونهم بليينية مارك النبضونك جزاك الله خيرا فنتي سيخة فاسن وناك بلنبه وحالي وأنا أشهر رحي مركان يقول بمركز سؤال جواب كذا horta mareekan wuxuu yimid Soomaaliya waa inuu Soomaali lahayn wax kale uma iimaanin asagoo maaratay doonayo midba inuu magac gooni ah iyo si gooni ah ula tacaamulo laakiin asalka ay tahay inuu dadka laayo diyaaradihiisa iyo ciidamada cadaf soo shaqeeyayaasha uu soo toobaray dalkani wax ay u joogan wax kale qamaahan waa inuu umada Soomaaliyeed laayaan dibaatan u geystaan muslimiinta ah noocyadeeda kala duwan haddii marka ay jiraan saqiif iyo haddii jiraan nin weyn labaduba waa Soomaali waana muslim marka ila joogada iyo danta dhabta ah la leeyahay waa in sidaas la yeelo oo madaxa loo laayo in kiraada ay inkireen marka waxa aniga aan dhihi lahayn ma ay ila taay ula aadan tahay waxa weeyo waxa ay sameeyeen wax aad u foolsan weeyo wax ay qiran karaan ma inkasta oo boqomada ayaga ay soo dirsadeen oo shaqeeyo ay ku faanaan mar walba waxyaalaha foolsmada ah oo ka xishoodaan kuwaas ee maartay kuwan ay qirtaan oo yiraahdaan anaga yeelnay laakiin xaqiiq ahaan waxaan leeyahay waxa weeye dadkaas way u cuntay waxnaa way ka xishoonayaan qaabka wax u sameeyeen ayaa waxay tahay wax oo aad iyo aad looga yaqyaqsado oo aad u foolxun maxaa yeelay cunug khatiira in la dilo waa kii ay dhihi jireen ma dilno marka waxa weeye si ay dadka ay maartay u sii khaldaan oo gabari mageydaha jirtay magaciisa ay u dhahaan indhaha dadkana u duwaan waxaas hadii ay ku cadaato waxay ka baqayaan in umadu si taba u ogaato wejigooda iyo wax dadka ay doonayaan marka waxa wixii bay ka cabsanayaan wayna ka xishoonayaan inay tirtaan laakiin iyagu waxay leeyihiin in howlgalka markuu dhacay kadib ayaan goobta gaarnay diyaarad inagu aan leenahay ayaana soo qaaday dadka oo gurmad u fidinaysay sidaa bay warka u dhigayaan ka waran ma looga bartay Mareykanku in dad la laayay gacantiisa ku baxaan amaba qoryaha uu wato ee Soomaaliya ka jira Hagistan falalka dhacay ma looga bartay inuu gurmado Mareykan uma gurmanayo Soomaali umana imaanay inuu gurmado inuu gumaado uu yimid waxay dhigaan Soomaalida nin ku gowracay geedka uma jiido Soomaalida dibaasada haysata iyo 40 kan wax la leeynay waxa weeyaan Mareykan baa leeynayo ama asaga toos u laayo ama xumula uu soo shaqaaleysiistay halayso marka taasi waxba kama jiraan waa been dadka laga laayay iyo umada goobjoogeeda dhan baa wacdeen oo tagoona maahan oo dadkan diyaarad baa lagu laayay marka diyaaradana waxa wata waa isaga cid kale kuwan kale waxa diyaarad lama siiyo lugumana aamini kara xitaa diyaarad iyo qof maaratay runtii ay wax badan ay dadka muslimiinta ku gumaadaan lugumana aamini karaba inay dadka gumaadaan qof loo dhiibo waa la qabaa laakiin laguma aamini karo in gacantooda laga saaro maroojiyay ka baqayaan hadda waxyaalaha dagaalkan dambe uu maaratay astaamo u noqday ragga xitaa mujaahidiinta qeybo badan oo ka dhigay ka hadleen waxaa ka mid ah in xitaa iyaga la yiri ha dhamaadeen ee gaadiidkii caadiga ahay ku socon lahayn xitaa la yiraahdo loo siiyo waxa weeye waa laga qaadanayaa marka waxaan leeyahay taas waa been waxba kama jiraan sagaal laayay dadka dadkuna ku khaldaya ilmihii ay macnaha ay shaati ugu gelinayaan macnaha dib uu sameeyay dib ku rabaa inuu shaati u geliyo doqontana ugu sheego inuu sanaasaga wax laayay dadka dadka asaga laayay miyaa laayay qofka laayay waa kii warka ku fiiq oo hadal baa laayay baa waxa waaye been taaleysan buu dhigay doonaa marka waxa waaye taas waa beentii waxayna kama jiraan inna ma sheego gaalna waa been la weeyay waxaan siinayaa nabadoon cabdulla ansaari ee nabadoon ee warka dowladda dhankooda ka yimid ayaa jiray oo Mareykanka ka horeeyay iyagoo warbaahinta u sheegay in dadka dhintay ay ku dhinteen qarax ku aasnaa gurigooda Mareykanka warka waa uu beeniyey oo waxa uu yiri ciidanka dowladda ayay dadkaasi gacantooda ku baxeen dowladda mas-uuliyadda waxa dhacaya ee Mareykanka uu geysanayo maxay u sheegataa oo ay dusha u saarataa adeer horta marka hore aan isla helno waxaan inay dowlad tahay iyo dad awr kiraala ah oo maaragtay fadlan shidaal igu shuba ah oo makaroofan lagu hadlaa inay yihiin aan horta isla helno waxaan dhihi ma aha dowlad mana ahaan karaan mana ahaan doonaan baan leeyahay anigu sababaha haddii waqtigu isiyana waan sharxi doonaa maxay tahay marka sababtaad u diidaysid dowladnimo waxa weeye nimanka kare ma aha niman dowlad horta astaahida sababtoo ah dhammaantoodba waxaa soo carbistay oo soo rartay oo baasaboorradooda wataan yurub iyo america iyo inta la halmaasho waa qodob. Qodobka labaad, ma aha dad ayaga mustaqil ah oo dadkan ay waa u talinaa ay leeyihiin ama dalkan ay joogaan inta wax u soo jeediyo wax ku maamulo wax ku fulin kara oo tallaabadaas qaadi kara ma aha. Sababtuna waxa weeye maba loo ogolaba xataa hadduu isku dayi lahaa feri inuu dekedda canshuur ka qaata, hadduu isku dayi lahaa dekedda waa la haystaa, nin baa maamulo bisha marki la gaarana percentage yar baa looga tuuraadaydaa. Intaasaad ku leedahay bayraboorka waa saas oo kale. Ciidamadan hadda uu ummadda ku maaragtay dhibaataynayo oo ku gumaabayo dhammaantood waddamo kalaa laga wada kala keenay, kulli waa urkilaara waddankii laga keenay tababarkiisii maskaxdiisida wataan, asagaana xariga dambe haysto oo rabo inuu mustaqbalka ama dalkan saami oga helo ama wax oga goosto asagaa rabo, waa ciidankaa dadkii soo tababaray. Asagaan meesha taagan oo magaca watana ciidankan ciidan uu awood u leeyahay xitaa soo asagu rabo uu u maamuli kara ma aha. Tusaalahan ugu dhow baan ku siinayaa, go-aan wuxuu ku soo jeediyey in la weeraro oo maaragtaa la galo meesha la yidhaahda ceelbuur taariikh hore. Markaasa maraykanka wuu hadlay, wuxuu yidhi ceelbuur maya lama galahaya, waxaa la galahaya xarardheere, xarardheera la galahaya, ayagaa afkooda ka garanaya oo leh mashruuci aan soo jeedino. After tobanberi kadib buu ka jawaabayaa maraykanka, wuxuu leeyahay fay meeshaad sheegteen ma aha meel heblo waay tukaray keenayaan kulkaasu leeyahay ma aha taas hadda munaasab ma aha, tukaray keenayaan kulkaasu leeyahay xogta aan ka hayna adinku kama haysaan. Taas waxay ku tusaysaa inaysan nimankan ahayn dad xor ah ama mufakariin ah ama maaragtay damiir leh ama dal leh ama diin leh ama dad leh, inaysan ahayn bay ku tusaysaa waa dad awrkiraala oo makaroon fara oo lagu hadlo xaqiiqada marki laga hadlo. Taa waa intaas. Midda labaad oo maaragtaa inay ka hadlaan oo sheegtaan haddee meeshii buu ninkii joogaa, magacii buu wataa, bulshadii waxa lagu galdaa la rabaa oo maaragtaa dadkii loo sheego miidiyihii laga sheegaa la rabaa, waa in marka waxaysan shuqul ku lahayn ma garanaysaa, waysan awooddeeda lahayn, waysan taladeeda waxba ku lahayn, waysan xalkeeda waxba ku lahayn, waa inay sheegtaan oo dhahaan waxaasaanu qabannay ma aha. Waxay qabteen shuqul ay shaqo ku leeyihiin, maxay rabaan ummaddaas ay khaldeen oo maaragtaa khadka ka lumiyeen bay rabaan inay sii haystaan si xasuuqa iyo dhibaatada maaragtaa iyo burburka ku socdo ummaddaas uu ugu sii socdo, sababtoo ah waxay ka midaysan yihiin asaga iyo midka soo diray ummaddan in la laayo. Eri ummaddan in la laayay ka siman yihiin asaga iyo ninka soo diray, waa isku mid. Waxay ka siman yihiin ummaddan in meesha laga baneeyo biasal wixii un awooddooda ay gaarto, laakiin allah baa diiday subxaanahu watacaala, uma sabab wuxuu oga dhigay dad muxisiin oo mujaahidiina. Taasaana maaragta fadliga ilaahay iyo xisiga iyo gacanta sare maanta ah, taasaana bacd allahi maaragta ku tasharaynaa, waana midda keliya aan isleenahay maanta ummaddan badbaada iyo nolol bayba u tahay in laga hadlo oo caruurtan xataa la isweydiiyo waxaa keenahaya oo uuntaan ay cararaan oo inkiraan cabsi ay ka qabaan dadka muslimka ah oo mujaahidiinta ah, cabsi ay ka qabaan sawirxumada ay kasoo saari doonaan middan hadda taalla weeye waxay intaasoo meel oo isburinaya marna midkan kuwan xuxuma meesha taagan ay u hadlaya midna marna maxaa la yare africom uu hadlaya mar waxa caruurta lix jirka iyo toddoba jirka loo haysto qaarna loo laayay waxa weeye wixii la sheegi lahaa baa laisku aamini lahay, markaasuu midba meel ku dhufanayaa ilaa waa waxaan wado saxiixa ku soconina. Taasaa keenaysa sheekh cabdullaahi in maraykanka dadka uu laaynayay culimada in maxay ugu hadli la-yihiin kuwa dowladda taageersan dagar ayaga waa askar weye waana la diilaa microfon laga siiya, ninka waxaa la yidhi quudkiisa lahayo qowlkiisa la leeyahay maxay ka hadli karaan, waa la masruufaa meesha lagu masruufaa. Xitaa heer waxay marayaan maantii ay yidhaahdaan ciidamadoodii maxaa la dhihi jiray markii musiibada ay ka qabsatay meesha la xoos weyne firxayay ee ka cararaya furmaha dagaalka inay aayado qur-aan usoo deliishadaan bay ka gashay maxaa la yidhaha diinxumadooda iyo qaabdaradooda iyo liibanaantooda iyo siday u imbala yihiin isaga taageerayaan. Waa wada maqlaynay mid ka mid ah nimanka meesha jooga zanaadiqada inuu yidhi yaa alladiina aamanu ida laqitum alladiina kafaruu baxfan falaa tuwallahu mudbar, maadoo kale ninkii iskuwa cararu yidhi oo furinta kasoo carar carada ilaahay baa ku waajibaysay. Ma ninkaasa adeer waxa weye muxuu ka hadli leeda waaba askari ninka dalka laynaya asaga eh, marka wax uu ka hadlaya maxay taha adeer waa nin meesha la keensaday askariga maraykanka ee socdiya isaga oo isku mid weeyo dilka la siiyaa masuulkaasi hadduu hadlaso dilka laga goosan maayo adduunka geesiisiba waxa weeye wuxuu siibtay bicaqdii min adduniya buu siibtay. Marka ninkaas wax uu ka hadlayo ma jirto, laakiin waxaan leenahay aarka ummadda soomaaliyeed waxaa iskale mujaahidiinta insha allah ayaana u aari doona ummadda soomaaliyeedna waxaan rajaynaynaa waxa socdaday arkaane inay mujaahidiinta si buuxda ugu biiraan oo maxaa la dhihi jiray ay tagaan maxaa la dhihi jiray istixdaadaadka xarumaha uu ka socdo oo nimankaas ay u diyaar garoobaan siday isaga celin lahaayeen ay u baabi'in lahaayeen ay maxaa la dhihi jiray meel u saari lahaayeen. Taasaan marka waan rajaynayna insha allahu tacaala doorayshani iyaguna wasab waana la wada saabdami doonaa insha allah. Madowgoodii in nabadoon cabdulla ansaari maxaa kusoo gabagabaynaysaa oo la gudboon ummadda soomaaliyeed hal daqiiqa nagu soo kalo. Ummadda soomaaliyeed adeer waxaa la gudboon waxa hadda ay arkaan oo casharka ahoo hortooda ku qoran inay ka jawaabaan baa la gudboon. Wixii aan horay u nirin baan ku celinaynaa oo maxay ahay waxa weeyani inay naftooda iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba bixiyaan oo ay ilaahay kitaabkiisa u nusreeyaan oo ay ayaga sharafkooda iyo ummadnimadooda ilaashadaan oy soo ceshadaan oo ay dulliga iska dulqaadaan iyo waxaan daanyeerta oho lagu soo sii daayay ay la diriraan oy iska celiyaan. Waxay ogaatay ummaddan soomaaliyeed oo muslimka ah in lala diriri kara Maraykan. Waxay ogaatay arrintu inayna hub iyo fara ahayna awoodda Ilaahay tahay. Waxay ogaatay inay maanta mujaahidiintu ku taagan yihiin waddadii saxda ahayd oo ummaddan adduunkeeda iyo aakhiradeedaba lagu badbaadin lahaa. Yay ummaddu ogaatay, way ogaatay kuwa murtadiinta oo riddada oo qoryaha wataa qiraayo Soomaali waxay tidhaahdaa guul waxaa u fiican midda uu cadowgaaga kuu qiro. Taasaa Umar Khaati weyn baa la yidhaahda. Ayagaa qiraya inay tahay xarakatu shabaab almujaahidiin hay-adda keliya oo maanta ummaddan samata bixin karto badbaadin karto inay tahay daraad shalay ama daraad baan dhagaysanayay lixdii qodob oo maaragtay Cabdirasaq Xaaji Xuseen uu qoray baan dhagaysanayay oo ay kaga duwanaayeen mujaahidiintu ay uga duwanaayeen kuwan kale oo Soomaalida magaceeda sheeganayo cumalada. Marka adeer arrintu isma laha, way kala baxday, way kala caddaatay. Ummadda waxaa laga rabaa intay Allah iskato subxaanahu wa tacaala. Haddana door fiican baa la marahayaa bifadlillaahi wa karamihi wa cadamihi. Meel maanta lagu diirsado oo qof kastoo damiir leh oo maaragtaa iimaan leh oo maaragtaa xataa ummadnimo iyo wadaniyad ay ku jirto uu ku diirsado yay maanta ummaddu maraysaa. Waana la soo kacay oo maanta ummadda xog ogaal baan u nahay. Ma aqbalaysa maanta, ma aqbalaysa waxa xasan gurgurte uu karkarinhayo oo Maraykan gadaal ka taagan yahay. Ummaddu ma aqbalaysa, laa shaka fi dalika, ma aqbalayso. بإذن الله تبارك وتعالى أنا أمضى خيرك يي غعنتي دا أهان دونا إلهي بار أهم مجاهدين سبب أوغا دغي دونا وانا لا غوريسانيا نينكي فديه وحان ليهي حداد هوراي او دعاتيداي حدا يان لاغا تغي كتابك إلهي با الله نصرينيا أمضان مسيركيدي مستقبلكيدي با لا ديسهايا أمدنمديدي با لو سوئلينيا عدو إلهي با لاغا دول قادهايا haddaad horay u dacatiday ood moodaysay waxaan inay dawlad yihiin ama ay wax khayra ummadda u soo wadaan waad aragto, waad dhadhamiso, fartaad gelisay xaqiiq ahaan baad u ogaad. Marka maanta yaan lagaa tegine kitaabka Ilaahay tareenkan maaragtaaye ku socdo duulaanka ah dacal ka qabso waa ku deeqdaaye. Taas baan ummadda Soomaaliyeed ugu yeerahaya oo muslimka ah. Waxaan muslimka ahayna waxaan ugu yeeri tawbad baa hadda weli idin furan. Haddaad tawbada diidaan tala ilaahay bay ahaanaysaa taqwaxmada mar baa laga baxaa, tala ilaahay e tafantoofka cayreedna mar baa laga tanaadaa. Waxaan idinkugu yeeri hadda hadda nabad gala oo ilaahay isu soo sallima oo maskaxdi maxaa lahay noloshiina iyo mustaqbalkiina diintiina badbaadiya baan idin leeyahay. Diin malihdina kusoo noqda baan idin leeyahay. Haddaad yeeli weydaan biidnillaahi tabaaraka watacaala kuwii idinka horreeyey oo axbaabtiinaha meeshay mareen baad dhammaantiin mari doontaan biidni illaahi tabaaraka watacaala. Waanu ku kalsoonahay Allah. Nabadoon cabdullaahi ansaari afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gedo iyo aqooyahan cabdullaahi cabdi maxamuud oo uu warramayay idaacadda Alfurqaan ayay kuwaasi ahaayeen. degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan u socday beesha gaaljecel qaybta degta wilaayadaasi. Kulanka ayay beesha kaga hadashay difaaca shareecada islaamka iyo sidii ay isaga dafci lahaayeen cid kasta oo kusoo duusha deegaanadooda. kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ee kusoo dhawaada. bismillaahi raxmaani raxiim. kulan wadatashi oo dhex maray waxgaradka beesha gaaljecel ee degta wilaayada hiiraan ayaa waxay ka soo saartay bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan. kow, beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka. lambar labo, beeshu waxay caddaynaysaa in mujaahidiinta bariga afrika ku garab taagan tahay naf iyo maalba. lambar saddex, بيشو وحي بقادين إيسا مشروعي دعوي أها أي علماء كوذين قدهان ولايات كإسلامي لمبرافر وحان غو باقينا مرتدين كدلتي بيشا إن الله أطوبت كينان لمبرشان بيشو وحي عدين إيسا إن بري كتهاي قالدا إيو قال الرعيادا لمبر لح بيشو وحي بقادين إيسا جبكا بلاران سند كان لوج يستي قال هذا إيوه قال الرعية ذا قارهان دجال كي عسوينه إيوه فشل كي كويمد حملة ذي جرجرته وبالله التوفيق واحد دقيستين بيان كلا قصص صاري كلن كه لقصوا جبجبي بو أخبله مركان وحيدن قصامقا أضيع شبيشة قال جعل قيب الدكتهيران أو شرحية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا الله سبحانه وتعالى يا مهسن ثانيا وحن معدلين جودهن باش قال جعل وحن كوضع هذا النوح بدن وحن كوضع هذا النوح وين الله سبحانه وتعالى لو قدوا هذا شعور ذا أنه حيكون صاب سنات إن أمدنا إن عدو الله سبحانه وتعالى إلي جهادان وأتان كوب لنا ورسولك صلى الله عليه وسلم وحوريان كوب لنا جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إن عدو الله سبحانه وتعالى أن لا دقا لنا أو نفتنا أن كل دقا لنا أو هدنا مارك تمالك أن كل دقا لنا أو نفتنا أن كل دقا لنا وعرب كان أن كل دقا لنا وحن نسكوكو نمد انتا سوايب وحاكلون ربعين إلى حركة شوال المجاهدين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين قال إن شاء الله تعالى وكسر رينا دد وحاننا المسلمين إله سبحانه وتعالى أخذوا عي إله عابدهيو قال إذا ونكسر رينا مرك إله سبحانه وتعالى ترى إنا نصارنا وعدوك أسحن بدأ أن لقد دينين هلك أي وحكا سعودان أتكودان قضبك كلام توه عن ربعين التهنية ذيو دجال كي عوسوين قال هذا نبرك الله جوهرهم دجال كاسو النقضي دجال عدو الله سبحانه وتعالى هرجلبات كيكو أفريكان تا يكو سومالي المرتدين تجودان معركة يكو جبان أين كش كيان إلهي بالله دجال ما سبحانه وتعالى وحال دجال ما ملائكتي الله بالله دجال ما يس إلهي نوحولي وإن جندنا لهم الغالبون سيدة أبو حسرينا أسكرتين عيدين كان أيا سرينا وحول بيها كسرينا مرق إن شاء الله تعالى حركة شوال مجاهدين والكوض وحكا وضانو أنا قن إلهي إذن كيس قرب كود أيان هاي معوض أيان هاي أكتوض إيو قرب كود أنكاد دقال لما دوانا وحار رو فرين تقود بيسين إن إرادة نمين كان حاسي قر قرت وقودك كيه نبي هو ويل الصومالي دياتهين صومالي بايدين ده شيء إن أذكر المتان أو القراء العقد يكون قاتان أو أنت الذي سوك حي دتك مسلمين تأصول الله الذي رادو أو مل إلا أتكون بعدان الدويدنا أد عقاب لك ولنتان آخرنا الجهنم أدقشان ورئذي كين ميس ورسكو أفانونا ونسفهمك الرا ورنبي توبوا إلى الله توبة نصوحا إلهي توبة كان سبحانه وتعالى الله توبة كان سبحانه وتعالى نبي هو كصباح دنتين خاص كعقب صدا إسكدة يا حسجر جورت ووذي خلدي ووذي إبسدي وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي بامهد إسكله إسكو كان كاني مكان كان أنغا أغوت شنينة سيدي أنو الدفاع لهن دين تينة إيمان تقالا إيسو صوبة هيساتي إي ربطة إنا يتنغن كينا دوريسو أو أي دين تينا دوريسو أو همردونا نغو باللابانين مالما إيا قرون صوصعتي قالو وح نصيحة أي نو ودمجرت وحي ربطة إن أي دحدينا فيدنا كأبورتو قويس قويس إسكو كين ديرتو قلو قلو إنو قيبيسو وحان أغنى هاي تلياني يمركو يميدي إنجريسكي يمستعماركي سوماليا وحي أقيبيين شان قيبوت haddana waxay u socdaan kuwa soo haray in ay si kala qaybiyaan diintoodii ay bedelaan marka maanta anagoo ah beesha gaaljacal ee meesha halkaan joogto waxaan ballan qaadeynaa Allah subhanahu wa ta'ala in nafteena iyo maalkeena iyo caruurteena iyo wax kasto daaqadayna ay la agtahay in Allah subhanahu wa ta'ala diintiisa aan ku difaacno maxay yahay waajib ina saaran way oo maxay yahay qof kasto muslima waxa saaran إن إلهي دين تيسا أقرقاره دين تا الله سبحانه وتعالى سيدا أسر مري لهاد أو كشغيه قبائل دا صوماليا نوحان لا يهي وحا إنسان واجب وحا لغو سودو لدين تاني وحا لغو سودو لدل كاني وحا لغو سودو لعرض كاني وحا لغو سودو لدقن كاني سليم كاها حلك إنسان وحا واي إنا قالنا سودو شيء عن إسكعلنا شرف إيا كرامة وحان كهلينا إنتاس أيام كهلينا marka waxaan leenahay qabaailada Soomaaliyeed qof walba booska aad leedahay iyo meesha aad ku aadan tahay buuxi si aan anagoo gacmaha isaysan gaalada ugu adkaanno maxay yeelay hadaa inteena maanta muslimiinta ee geeska Afrika joogto ama Soomaaliya gaar ahaan joogto haddaan wada dhaqaaqno annagoon qoryo wadinaan gaalo ka adkaanayna walaaliyo maxaa yeelay waxa gaalo oo jooga waa wax tirsan waaye annagana maxaanaha shucuub ayaanahay kuwa murtadiinta ah ee ilaahay caasiyey ee gaalada camiilada u ahna waxaan leenahay ilaahay u tawbad keena soo laabta diintiinni ku soo noqdo waad ridowdeen diintii aad ka baxdeen waddankiinni aad iibsateen wax aad dhaafteen ma jira baddii ayaad iibsateen gaaladii u soo kacday inay dhaqaaleheen iyo dhan walba nagabaasaad camiilla u tihiin horsocod u tihiine ilaahay u toobad keena ayaan idin lenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayuqaan ilaahay ama hadis kale iskugu keenkeena koomkan annagoo ka tashanayna ayaheenna iyo diinteenna iyo danteenna sidii aan ku difaacan lahayn annagoo ka tashana ilaahay isku keenkeena ayaa mahadis kale intaas kadib waxaan ka hadlaa dadka muslimiinta ee dhammaan aan geersiinaa ama dadka reer geel jecel oo goobta fadhiya alxamdulilaahi waxay ku tashteen oo isku raaceen oo ewelna ayba ahaayeen in diintooda ay u dhintaan dadkooda ay u dhintaan dalkooda ay u dhintaan intaas ayaa isla garteen qolada magaca geel jecel sheegata gaaladana gacanta siisa waxaan u sheegaynaa ha isbarbar qabtaana qadka ay ka baxeen xerigga islaamka ayay goosteen dad aan la aqaanan aan ku laajad ahayn aan ku diin ahayn aan hataa ku midab ahayn ayay gacnaha qabsadeen dadkaas ha kasoo laabtaana diintooda iyo dadkooda ha usoo laabtaana waa anficiy adduumay ku anficiy anqaray ku anficiy intaasaan u sheegaynaa waa billaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد يا سلام عليكم إخواني أولا إلهي بانكم هذينينا إلهي نقدر يدى المسلمين نفو كان كان مجمع عن غير كبضان أنا أقول هل لنا أرمها أن الدين يكون الدين أنا أقول أحباشا قال جعل دكتور قبل كهيران وحان ما أنت شر أي كل من أو دياش باشا قال جعل أي كسوي وصارين بيان سيدي إلهي لو قدوان لهاي دين تيسنا لو الدفاع لهاي إلهي ردوهيسنا لو راتسن لها هاي ردد دقان هان هاي لولكينا جوغنا أولهينا دقانينا anaga cidna dulmi ku hayna cidna gurigooda ugu tawaayna ma jirto cidna dulminaysa oo dulmi ka ogolaanayna ma jirto nin dheer iyo nin dhow cid inayna dulmisa arna dulmigana ilaahay waa reebay oo haddii sulqusi walaal ku leeyahay inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltu baynakum muharrama waxaan ka dhigay dadka dhaxdiinana mid xaaraam ahaan ka dhigay faasala tadaalamuu has dulminina marka walaalayaal kolay anaga cidna uma socodna cidna kuma duuleyne cidiina uu soo gardarooto oo sharafteenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna iyo dalkeenna u timaadana inaan iska dhacnaan diyaar u nahay oo wax kala herin oo wax kala reebanin ilaahayna intii uun asaga rumaysaad macooda yahay wallaahu macalmuttaqiin uu ilaahay leeyahay dadka mutaqiinta uu ilaahay macooda yahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclownana ilaahay ayadiis ay ahayd marka waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno ilaahay tala saarano wixii nagu soo xadgudbana aan iska dhicanno annagoon cidnana ku xadgudbayna cidnana aan caynaynan cidin ammaan ka waaynoon caradeen iyo diinteen ammaan ugu waaynan in iska dhacna diyaar ma u tahay muu nahay talkeenni ilaahay markaati ha ka noqdo dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed oon isku xaqanahay oon isla dhalanay oon isku diinta ahaan jirnay haddaana kolley kala furfurmay intii ilaahay hanuuniye alla ha soo hanuuniye diyaar ha u noqota ayadan inay diintooda iyo sharaftooda ay difaacdaan dalkaa naga dhexeeya diintaa naga dhexayso dadnimadaa naga dhexayso waa noola tashtay mid cad iyo mid madow iyo mid guduudanba gaal waa noo tashtay maxuu rabaa inuu sharafteenna ku cayaaro diinteenna ku cayaaro dalkeenni ku cayaaro annagana waa diidnay beesha gaal jecel haddaan nahay ma ogolin soomaaliyan ha ogaato nimanka duurduulaaya ee murtadiinta ee gaalada kasoo lacag qaatay ee waddanka ku dheelaaya sharaftoodii iyo dadmoodi gatay annaga beriyaan ka nahay haddii noo yimaadeena dagaalaa naga dhexeeya marqaati ha laga noqdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha beesha gaal jecel ee ku kulmay degmada buu akhable ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo kulanta ka hadlay ayaa bogaadiyey beesha gaal jecel ee degta hiiraan isagoona baaq u diray qaybaha kala duwan ee beesha bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa awalan allahuna uma hadalnayna alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahaygii nimcooyinkiisa faraha badan nagu galladaystay islaamnimo iyo iimaan la siiyey bifadlillahi wamanihi intaa kadib war ma dhinno awalan anuu naftayda ilaahay tabaaraka watacaala maaragtay markhaati gashanayo maanta waxaan ku faraxsanahay raallina aan ka ahay reer hiiraan sida ay isugu yimaadeen nabadoonadooda ayaga oo ka tashanayo aayahooda iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa sidii loo difaaci lahaa. Reer hiiraan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum, waalidiin ku bartay in khayrka aad ka shaqaysaan oo astaamaha aad leedihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay difaacdaan maraaxiisha kulul iyo maraaxiisha jalcaan iyo tan qabuub insha allahu tacaala waa garab iyo gaashaan islaamka u tihiin. Iyo maashaha aada maanta isu imaadeen iyo bayaanka aada soo saarteen waan soo dhoweyneynaa, waana idinku bogaadinaynaa, waa kaalintaad ku laheedeen. Maanta bilad sharaf ayaad leedihiin, ilaahayna waxaan idin weydiinaa biidni illahi alwaaxid alaxad ballanta aada qaadeen iyo sidii ilaahay tabaaraka watacaala diinta aad ugu heelantiin khiyaamo inuu khayr iyo wanaag idinku siiyo insha allahu tacaala. Beesha markaan ugu gudbatidaa wilaayaadka marka laga reebo hiiraan wax badan ayay beesha degan tahay, dhammaanna waxaan ugu baaqay insha allahu tacaala in sidaan kale yeelaan. Reer hiiraan ilaahay diintiisa way u istaageen, katiibatu shaah xasan barse ay joojiyeen. Maantana aayaheeda iyo horumarinteeda iyo difaaca iyo maaragtay diinta iyo ilaahay tabaaraka wa taala kitaabka isku dhaqankeeda iyo gaarsiinta ummadda dacwada iyo majaalad badan bayaanka ka hooseeya ayaa jira iyo tashiyo badan insha allahu tacaala. Marka waxaan dhihi lahaa idinkana kaalinkiinii wuu furan yahay, dadaala ilaahay diintiisa garabsiinteeda ku dadaala. Reer hiiraan idinkana insha allahu tacaala ballanqaadkiina ee ilaahay tabaaraka wa taala diinta aad garab istaagaysaan waa maaragtay wax loo baahnaay, waa waqtiga loo baahnaay, waad ku ammaanan tihiin insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan weydiinaynaa biidni illahi alwaaxid alaxad sida niyadiina ay tahay, nabadoonnadii beesha maanta ay isugu canqaadayeen, ay isugu maaragtay marxabaynayeen, ay ugu faraxsanaayeen, waa aad bay maaragtaa niyadayda maaragtay u soo jiidatay. جزاكم الله خيرا إذنك يجفوينك أتكاس عطان بإله إذن حفظيو دين تسين الله هذه قرغب أنا فرصدا كفا إذي سنة وحنا لك هن مارك تاوهن باليني أدمان مسلمين مرتدك حسن شيقها وذي وجهي اللوات يا بوتاذي يا بغبغذي مالاهم هو وذي إلهي كجبيي بفضل الله ومنه مسلمين تقول هنا وحنا لنا إن شاء الله تعالى جبك كل قدود عوسوي نفوق رقالض إن شاء الله تعالى waajibkoodii guud waa kii diyaaradaha dabada ku qabsan lahayd ee kulliiga hayeen, waa kii ilaahay tabaaraka wa tacaala dhulkiisan Soomaaliya ah sharciyada ilaahay ugu dhaqmi lahayd jabkooda ayaa bilaawday. Anigoo ka faa'iideysanay qabaailka Soomaalida waxaan leeyahay horyaal idiin qalday, horaad u qaldanteen, horaad u qaribanteen, maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa garab siiyo, fursadda maanta aad haystaan ka faa'iideysto sandararta iyo lacag yar iyo ilaahay diintiisa ku doorsanina Soomaaliya Soomaaliba iskale ilaahayna muslimo ka dhigi Soomaaliya insha allahu ta'ala. Islaam waxaan kuma dhaqmi doonto, laguma la dhaqo doono bidin ilaahi alwaaxid alahad. Qabaailka Soomaaliyeed ee ansaarta ah waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka diintiisa u kaca, waqtigiina ayaa la joogaa, cadowga ilaahay tabaaraka wa tacaala israacin ayuu rabaa ka faa'iideysta ayaan leeyahay. Reer Galjaal waxaan leeyahay kulamada sidaan oo kaleenta ah waxay leeyihiin faa'iidooyin tiro badan. Reer Galjaal ka hiiraan joog waad aragtaan shirarkooda, kulamadooda, ka tashiga diintooda way badan tahay. Galjaalka wilaayaadka kala degan oo insha allahu tacaala waxa dhexdiina yeela meel dhigta shu'uunta adduunya, meel dhigta ilaahay idinkii cadowgaan iyo kicintiisa insha allahu tacaala usoo jeesto. Sababtoo anaga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wujucda risqiga taxta dil rumxi, abaarihii abatay, dhibkii abatay, marka garaamkeena iyo bariiskeenaba meesha uu biska bisil yahay insha allahu tacaala yaana laga horumarinay biidni illahi alwaaxid alaxad. Galjaceelow ilaahay diintiisa u gargaara, ilaahay diintiisa garab siiyo. Haddaadan maanta ilaahay diintiisa garab siinin, goorma maaragtay ilaahay diintiisa garab siinaysaan? Goorma ilaahay tabaaraka wa tacaala aad raaligelinaysaan? Waqtigii ilaahay tabaaraka wa tacaala raaligelin lahayd joogtaan, waqtigii ansaarnimadiina ay dhalaali lahayd la jooga insha allahu tacaala kaaca oo ilaahay diintiisa garab siiyo. Xasan sheekh waxyaabaha idinku qabtay iyo dowladda ridada ee Mareykanka waad garanaysaan, oo barakicinta leh, oo xerig kale, oo dhib kale, oo maaragtay isbitaaladii goobaha caafimaad wuxuu daayay malaha insha allahu tacaala. Marka maanta waa maalinteenii reer Galjaalka degan wilaayaadka kale ee hiiraan sida u dhaqmeen u dhaqmo ayaan leeyahay. Hada wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaas wuxuu ahaa ugaaska guud ee beesha Galjaal, ugaas Xuseen, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamed oo kelimadan ka jeediyey kulan ka dhacay degmada Bu'a Qable oo beesha Galjaal ay yeelatay, islamarkaana kaga hadashay difaacidda shareecada Islaamka. Guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم